بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن طب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقه الفائزين الرابحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dina bu sante yalla ko djul ci entiba ali salatu wassalam ñu leen di nuyu di leen ziyara di leen du baalu xaq ñaan yalla borom subhanahu wa ta'ala bo leen djegal comme ko baaxo du ko def manam ci jotaay yu mel ni dañuy delu ci wat inshallah ta'ala ko ci yeggale li nga xamne mo jangatu ci hadith yeenti bi sallallahu alayhi wa sallam ñu xamantene mom moy di gëna tedd ci duñu jàng manam moy xam xam di gëna tedd ndax mom moy tax ñu mëna xam wax ak jëf yentu bi sallallahu alayhi wasallam ak li nga xamantene mom gis nako te saxal nako inshallah taala kon ñu ngi won ci buntu ci babul izalat najasati wa bayanha manam bi dindik sobe ak di leral li nga xamantene manam mo addu ci atté sobe ak li nga xamantene mo atté mo addu ci atté dindi sobe ci demi bopam fi nga xamantene kon mom lañu yamone kon ci buntu bobu moy ñaari hadith sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha wa ja'ala aaliya al-firdaws maswaaha wa ma'waaha nga xamantene kon xamna inshallah seen bi dinañ ko jangal bala ñu koy bala ñu ci delu ci wat inshallah taala bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammad sallallahu alayhi wa sallam qala al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah fi kitabihi al-bulughul maram fi adillatil ahkam وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه غسل ولا غسل غسل غسل غسل غسل غسل غسل غسل غسل غسل مو رخص لا لا لا فاش ñaar ñaar français la vache lay wax mais sauf que ben bi moy c'est que le fait de se laver voilà donc le fait de se laver moy al ghusl le fait de laver quelque chose moy al ghusl voilà voilà la vache voilà la hein no dañuy wax lavage benen bi aussi hein wa muslim laqad kuntu afrukuhu min thawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam farqan fayusalli fihi wa fi lahzin lahu laqad kuntu ahubtuhu yabisan bi zufri min thawbihi sallallahu alayhi wa sallam kon ñoo kon hadith yi ñoy nga xamantene mom la jàng légui mom moy kon hadith yi nga xamantene fofu lañ tollu ci jàngal kon bu ñëk bi moy hadith sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha wa hamdanu an aisha radiyallahu ta'ala anha anna qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaghsilu al-maniyya thumma yakhruju ila as-salati wa ana anzuru ila athari al-ghasl fihi متفق عليه و لمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ لمسلم وفي لفظ له لقد كنت احبه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم bi dhufri ya wa laqad kuntu ahaqquhu bi dhufri yabisan min thawbihi sallallahu alayhi wa sallam kon hadith bu ndek bi mun an aisha del nañ ci sayyidata aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qalat dafa wax ne kana nekon na rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam yaghsilu al-maniyya dan raxas maniyya min sawbihi ci yereem suma top manam yereem balanam ñu sol suma top yakhruju mu genn ila salat dem ci julli wa anate man ñu genn dem anzuru ma ngi gis ila athar al-ghasl ci jeexitalu rahas mi fihi ci yereem muttafaqun alayhi ñom ñaar ñep ñoko solo mu imam al-bukhari ak imam muslim depp na ci solo wa fi wali muslim ñel imam muslim manam kon riwaya bi muy wax bi muy di ñew imam muslim moko solo muné laqad kuntu laq wallahi jinnane de kuntu nekkon na ko xamne deug deug afruquhu dan nako jondu dan nako jondu min sawbihi ci yere mom yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wala bok min sawbi rasulullah ci yere ndawal yalla ni sallallahu alayhi wasallam fayusalli fihi farkan manam ak jondu fayusalli fihi muradi julli ci yere bok nga xamantene man ñu bi da ci nekkon woow ci ma jondu ko jondu ko jondu ko bu mu deñ rek ma bay mu sol ko julli ci وفي لفظ الله وفي لفظ امنا تي يينين كادو يينين بات لاغو يكو نيل باتاي امام مسلم رحمه الله كي صحيح من لقد كنت دجناني والله دغ دغ احكو دوناكو خوس من ثو بظفري اكي سما وي يا بسن يا يا بسن موي ادي وو بظفري اك سما وي min han min sawbi ci yereem ci balanam sallallahu alaihi wasallam manam man ni wi wo ci yere bi ni neena mo diko xoss ak sama wé waan lol la ci dan def waan doon won jaar makoy raxas kon khamisi comme ci jotay bi wess niñ ko gisé manam ñoy khamisi nga xamanté dem mom ñom lañ wara jang ñom lañ wara jangal li nga xamne manam mom lañu gissone kon ci suñu jotaay bi yeesu moy dañu tambali won buntu tahriib bi ci ndangum hadith bi waye buntu tahriib bobu manam dafa am benn detail bo xamantene moko jitu moko warono jitu te detail bobu nonu kenn waxuma ne ma detail bobu ñewul han moy la ok hadith bi hadisi lan motax mu ñew fi ak tamit lan ak lan ban titre lañu jox okay ban titre lañu jox buru bu hadisi lolu detail la bo xamantene mo mo jitu mo warono jitu te kenn waxuma ne lutax lutax ñew begguul ko hadith bi comme ni nga xamantene non lañ ko gisé inshallah taala manam day wax ci walu man bi manam buñu xolé li tax mu indi ko moy buñu sétlo li hadith bi lambo ci ay kaddu automatiquement sa xel dana la waw ah ali mo hafiz day rahmalullah comme que buntu bi de ko tuddé hein buntu ah la ba da dindi sobe ak lan ak leral mbiri sobe kon fi lim ci beug indi lim ci beug wax moy dafa beug genné atay manuy ndax sobe la wala du sobe benen bi ci res mom moy le fait que muy wax waxi rahas après mu ñew indi waxu jondju après mu ñew indi wax xoss manam pour de insister moy dafa bëgg léral nak ana nan lañuy dindé manuy bu fekente na sobe la nan lañ koy dindé ak bu fekente na du sobe nan lañ koy nan lañ koy lan mo ci doy ak tamit manam ñen xéetu dindiwin lañuy dindé sobe ak it ndax bo jappé ni man ñu mom sobe la ndax ndoxum kessé da la doy pour mën ko dindé wala bok aje wu ndox ndax lenen mën na dindi sobe hakatan wa wala dit kon buñ xolé masala yoy ñoy wër wër lu ci bir mi nga xamantene mom moy hadith ndax bo gisé dafa ñëk mettre en avance manam hadith bi nga xamantene mom moy mutta qur'an bu général bi nga xamantene daf ni daf ko dan raxas mais su yamon ci hadith bobu kessé mi nga xamantene mom moy ñew ci xel moy ne kon man ñu ko dafa nek sobe motax dañ koy raxas et puis ko raxas rek lañ ko mëna def waye buñu xolé né lim bëgg wala deug naam raxas manam mi ngi ci mais le fait que mu indi ñaari riwaya imam muslim rahmatullah alayhi ñaari riwaya yu wuté moy bimu nan dama ko don jorju laqad kuntu afruquhu min sawbihi sallallahu alayhi wasallam fa yusalli fihi man de dama ko tan jorju ci lan ci yiri mu yenente bi sallallahu alayhi wasallam han mu dadi ci julle ak tamit laqad kuntu ahquhu ya bisan bi dhufri min fa fi min sawbihi sallallahu alayhi wasallam dama ko dan khos ak sama wex fek mu wo han lolu yeb day wonane manam limu bëgg mettre en avant moy manam day gis ne day mettre en avant aspect wu manam nekku sobe ak ñaka nekku sobe ak it ak aspect wu ndax la ginnaw bu fekkante ne atéwu nañ ci ne sobe la ndax dañuy daadi mëna teurel até ci ne faw buñ koy dindi dañ ko wara dindé ndox rek waaw wala dëd ak tam buñ né até né kon nak du sobe dañuy gis né jarul ndox wala bok ñu né bu dé sobe la comme ni inshallah da ci ñew ci taxantalo yu bude comme par exemple li nga xamni mom moy li maliki yi japp rahmatullah alayhi nga xamni tane ñoom dañoo japp ne man ñuy mom sobe la bu boba ñoom li ñi wax rek moy dañ ko wara raxas legui nak hadith yi nga xamne loolu la ci tek indi day manam comme li nga xamne non la hanafi yi wax rahmatullah alayhi ñoom dañoo japp ne man ñuy sobe la mais dafa am ñaari xet soot day toy ñu raxas ko comme hadith ba wala mu wo ñu xoss ko comme hadith yi manam kon mu am ñaari façon dindi wu sobe yoyu waye ni nga xamne ñoom ñoy shafi'i ak hanabi day rahmatullah alayhi ñoom dañu gis ne man ni du tout da dul sobe parce que bu doon sobe duñ ko bayyi ci yere bi bamu ci wo mu ci julle ak ñu soxla diko xoss fek manam ak wala ñu diko xoss ak yoyu kon man ni ci bopom du sobe manam lolu buñ ko xolé lolu moy de manière générale waye tekkatal yi ci aju inshallah taala dal ci ñew manam kon dinañ gis ne al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah li nga xamne mom moko yekiti deug moy atek man ñu rek la bëgg joxe parce que lan mo ñuy wone du xoss manam du façon biñ koy dindé deug moko taxaw juk fi ni mom moy fele ci hadithu lan hadithu sayyid magam asma sayyid asma manam magu sayyid aisha la Asma bint Abu Bakr radiyallahu ta'ala anha mune mom yentou sallallahu alayhi wasallam dagn ko laaj han man su ila rasulullah sallallahu alayhi wasallam an damil hayd yusibu sawba fa qala tahubtuhu thumma han tafrukuhu thumma taghsiluhu bil ma'i thumma tusalli fihi dang koy xoss nga fete ko so pare nga manam nga raxas ko ak lenkale ko ak ndox après nga dal julli ci manam buñ ko dañ ko laaj kon ci walu manam deret mbeureug bu laal yaram bu laal yere mune dang koy xoss après nga fete ko ak ndox après nga lenkale ko sop raxas ko ak ndox après nga julli ci manam ak hadithu sayyid hanan mune dafa laaj la daf ne wa illam yadhhab ad-dam wa bu deret di demut nak han mune yakfika alma wala tuzika athar ndokh mi doyna ndokh momu xam nga deret boko raxase da ngay gis day am da fay baye ay trace tout autour délimitation ci mu laalon légui nak jeexital gogou la ko laaj ne ko mais su deñul nak nu ñuy def mu ne kon nak ndox mi dalay manam ndox mi nga ko raxé rek dalay daldi doy waye jeexital gi trace yi ngay gis après ginnaw bi ngi ko raxé ba paré trace yoy mom manam grawul quoi kon ci hadith yoy ci liñu gisé ni fofu nonu le indé hadith pour woné mi nga xamanté non lañuy dimbé sobé manam sobé en tout cas bi nga xamanté na mom mo aju de manière générale ci manam jeexitalu sobé waye buñu xolé hadith yi nga xamanté na mom moy hadith bi ci dess bi téggu ci bi moy hadith sayyidina abu sa'd bi radiyallahu ta'ala anhu nga xamanté né daf ni yuhsal min bawlil jariya wa yurashu min bawlil ghulam wala bako yumbah min bawlil ghulam manam bu fekente ne mak manam jigen la xale lire bu jigen mom fu mu tour ndox dagn koy lan raxas waye budé lire gor la dagn koy wiss manam dagn koy wiss manam lolu mu wax nonou lolou lolou tamit benen xel la bo xamantene meunit na ci adde gene amana def ci beug indi lan manam ni ñuy yikité sobé waye buñu xolé deug di lañu gis né dafa am exception ci day gis né fofu lim ci taxaju comme inshallah ni ñu koy gis ci moy né li nga xamantene ñom ñoy sobé yi ñu woyé xal ak sobé yi nga xamantene du woyé fu luñ ko parce que sobé yi dafa am catégorisation sobé dafa am luñu wax an najasatul mughallaba am luñu wax an najasatul mukhaffafa manam dafa am sobé bo xamantene dañ ko taral buñ ko disul ndax sobé bu dis la ak sobé bo xamna dañ ko woyé xal manam kon catégorisation bobu ba paré da di indi exemple xalé bi lolou la doon mettre en valeur fofu man lolou la doon jinné lolou la doon wané ci hadith bobu kon dañuy gis né comme suñu hadith bi li nga xamantene deug kon mom moko taxa jog moy lan suñu hadith bi li nga xamantene mom moko taxa jog mom moy kon até manu ak yi melni mom de manière générale moy kon hukmul man yi wa gairo hukmul man yi wa gairo manam yan ñu melni man yi moy attek ba manam kon faslu tek man li takkat manam kon am daw dox wuy tekantal ay masala yi nga xamantene mom lañu tuddé né attek manam man yi ak li nga xamantene mom mala mom moy ak yenen manam yi melni mom lolu nak yi wa gairo wa manam hokmul manni wa ghayri ghay ghayin ya ra kha manam yo xamne bu len bu ci dañ ko mass nak ghayin bi dañ ko mass ci kaw kha ya gi dañ ko mass ci sukun ghay ri ral gi dañ ko mass ci suf muy kasra muy ri ak ha gi muy mass ci ghayri voilà kon hokmul manni wa ghayri voilà legi kon moy atik manni yu ak yi nga xamantene ñoy yenen manam yenen yi melni mom légi wuy di xalé li nga xamantene mom mo di génn haqiqatan ci buñ jëlé catégorie goor li di génn ci mom moy man yu dafa am luñu wax man yu dafa am luñu wax mas yu dafa am luñu wax wad yu ñatt yi ñom de manière générale ñom ñuy génn ci goor mazu ak wadi manam ci nga xamantene da fay genn te bokul ak li manam bokul ak li manam tour dox li nga xamantene kon moy ñoom ñet nak benn bu ci nek dafa wuté ak moroma maniyu da fay wéx ba bari da fay dis maniyu da fay wéx ba par da fay dis parce que il faut que ñu xamé len ñom ñet parce que le nek nit ki mëna gis ben fokk ne benen bi la gis su fekke té xamé wu len té ben bu ci nek dafa fay atté légui ci teunk moy man ñu da fay wéx ba par da fay la dis ba par da fay jirn ci banex bo xamanté dafa kawé touba sunu ki ande ak soxnam la genn wala bok en tout cas mu am ciosan bo xamantene ciosan la bo xamne day banu day yekiti bané xam lolou ci lay genné et que su genné ba paré li ci upp ci li xew moy nit ki après ciërum dotul dotul jugé ci mi nga xamantene non la doon jugé bi nga xamantene mom la man yu doon genné ci mom benen bi ci dess mom moy mazyu mom ndox no legui man niou nagn def attention ñu bëri dañ fogné man niou jigé goor rek lay guéné man niou dina guéné ci digeen mais bu guéné ci digeen da fay jaune manam da fay jaune ba paré day woyof kon ñaar yoy la manam da fay jaune ba paré day woyof li nga xamantene mom moy mazyu da fay guéné ci goor ak ci jigen muy ci jigen la upp limi genné lolou likoy waral moy banex yu ndaw dawani moy banex yu ndaw dawani yoy ñun ñokay war manam lu demé nek comme ku laal jigen wala muy xalat ci mom lu bari ak vice versa am de jigen bi ak bor bi et cetera ak yu mel non wala muy wala muy xalat ci mom ni lu bari wala bok muy fo ak mom yoy yeb da ko indi kon mom da fay woyof day amna ben viscosité bu muy am mais du mel comme man yu mo gëna dis voilà donc mom genre liquide lay won ndox lay don fa comme genre ndox lay don bu woyof voilà lool la mom lañ koy wax voilà mais ñu bari am bon astaghfirullah amna ñuko xam amna ñuko xamul voilà mom du guéné ci goor yépp mais ci jigen ñi mom mu ci ñom la gëna bari amna leneen lu ñu wax wadyu ci goor lay guéné mom mi guéné ci mom ginnaw bu touré ndox ba paré manam bu démé won ak bu tour ndox ba paré ci lay guéné ci mom tamit da fay wéx mom du andak banex bobu tamit du goor ñepp ñoko am amna lu ñu wax hadi bobu la limalé wul moy ñentel bobu ci jigen lay di guéné hadi voilà bo ha buñu alif buñu xëc comme niñu bindé hadi voilà lolu dañu jëmi ci jigen ji lu upp ci mom niñu jinné wé mom moy su fekkenté né dafa son wala mu yar yu dis wala mu febar wala yenn yi nga xamantene mën nako ki suma djumul mom lañu wax fert machallah wala yoyu ñom ñoo di génné ci mom yoyu nak ñu jël leen par ben bala ñu ñew ci atté yi inshallah fele mais ñu teunk leen fini man yu ñepp d'accord lañ ci ne manam té ci man yu précision en tout cas bu yaakar na jangul bu ngel ci man yu ci lañu bindé do manam ci wala ci lañu bindé nit wa ki du waral nit ki genné ni waw ci la bok manam tit contane yakamti émotion manam émotion yëm mën nañu waral gennuk man yu émotion yëp war mën nañu waral gennuk man yu voilà ak yu demé nek ay même par exemple courant wala yenn amna yu beuri mu han wala ndox mu tang et cetera yoy yop meun nañu waral gennu man yi donc gennu man yi ko waral han yi ko waral dañu bari mais su genné ci anamu wir manam moy ne febar warul ko day waral ak cangayal farata ñepp d'accord nañ ci li nga xamantene mom mo aju ci atem nak manam ci atem ci walu sobe la wala du sobe lolou teunkon nañ ko legi waxon nañ la hanafi dañ ak maliki dañ japp ne sobe la sauf que ñoom ñaar bokku ñu ni ñi d'accordé ci ni ñi koy dindé budé hanafi dañ japp ne bu toyé dañ koy raxas bu wowe dañ koy lan xoss budé maliki dañ japp ne bu wowe bu toyé bu wow dañ ko lawa raxas bu fekkenté la ñi nga xamantene ñoom ñoy ñan shafi ak kharabi rahmatullah ñoom dañu japp ne du sobe mais dañ koy di dindi comme ni nga xamné non lañuy dindé enen mbir yi comme lu demé ne kay ni ñi dindé tuflit bu taxé ci yéré comme ni ñi dindé ñan ndaxit bu taxé ci yéré ak yoy té yoy duñ sobe hein voilà manam ak do ñoom ak ñakiyé yeneen ak yeneen ñoom dal kon gis ni fofu tekkatal bi lol ligi li ak ci masala bobu nak moy masala principale hadith bi inshallah buñu cessé bobu dañ yaatal manam question bi inshallah taala mais dal ñoom d'accord nañu ci né day waral lan sangal farata yeneen yi ci dess yi fi tuddu yépp day waral lan ndiap lay waral ba pare yeneen yi ci dess yépp tamit lan lañ sobe lañ ci borom xoxum yépp d'accord nañ ci né sobe lañ donc dañ ko waralal dindi nah ayo kon ñu delu ci wat ci la ci takhrij bi kon al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah kon dañ gis ni li mom moy di waral mu indi mu indi la hadith bi ci suñu burdu bi hadith waxon nañ ne amna riwaya bi nga xamantene mom lañu gissone imam bukhari rahmalahu ta'ala hadith bu ñëk bi bimu nan kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaghsilu al-maniyya min thawbihi thumma yakhruju ila as-salati wa ana anzuru ila athari al-ghasili fihi ne yent bi sallallahu alayhi wasallam da dan rahas lan maniyyu ci yereem ba ko da du jinde mi julli ji moy gis lan jeexatalu ha rahas bi ci kaw lan yere bi ko waxon nañ ni imam bukhari rahmatullah alayhi salam nako ci ñu teunkat ko ñu gaaw mais mom da ko solo ci abdan mu solo ci abdullah ni ibn mubarak ha mu solo ko ci amramna maymun riwaya bobu amr ibn maymun kon moko laj sulayman ibn yasar ni dako laj sayyidat aisha la akhbarat ni aisha radhiyallahu ta'ala anha nena kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu aghsilu janaba deng nga lol la wax mom kuntu man nekon na man sayyidat aisha man ko ci riwaya deng ni riwaya bobu riwaya ibn abi zaid deng ha astaghfirullah riwaya bobu non riwaya abdul wahid bi ni bi di ñew ibnu ziyad bi nga xamne mom modi ñew ak riwaya yazid hein ibnu harun bi nga xamne mom modi ñew wala ibnu zurayh ak riwaya waaw ak yoy non manam kon yi ñu wax ni yi yeb sayyidat aisha daf ni mom mo don rahas mom mo don rahas hein voilà mu am kon riwaya kon ibn zaida hein ak ibn mubarak ñom ñu ne la yentibi mom yentibi sallallahu alayhi wasallam mo do rahas te riwaya bobu nonu nga xamne mom moy wa amdum na maymun bobu ha akat amr ibn maymun legi bu ñewé dina len laj mom nan lañ koy tuddé ci hadith ci xam ko hadith ndax mom buñu xolé abdullah ibn mubarak kon ci mom la jëlé imam al-bukhari solo na même hadith bi dal ni dal koy jëlé ci abdan non abdan mom la wax sank dedet ko tay ba wala ko tay ba mom musul delo ko si yasin niki non mu jeele ko ci Amr ibn Maymun mu jeele ko ci Sulayman ibn Yasar mu solo mom hadith bi mun hadathana musaddad xam nga tay ñi ñep waxon nañ leen sax ci joxay bi wess musaddad lañ waxul won ibn musarhad musaddad serinu imam bukhari la bu ma imam bukhari rahimahullah manam da lan solo ci mom hadith yu bare bare ba pare imam bukhari dam daan wax musaddad kasmihi musaddad suñu serign bobu day mom ak turam ñoo nuro musaddad moy lan moy ko xamantene yalla dako da koy deppele ak li gëna mëdd manam li gëna mëdd mëdd moy li gëna exact li gëna approprié li gëna habilité voilà à chaque fois li gëna habilité li gëna approprié li gëna exact ci mbir mo mom la ko yalla tanal diko deppele lool lool ku mel non mom lañ nane musaddad legui nak mom nak daf doon wax nan suñu serigne bobu mom ni mu mel manam ni turum ni mom mom dafa mel non comme turum na musaddad la rahmahullah wala mom nak mom mo solo ci Abdul Wahid ibn Ziyad mom nak kon mom mu solo ci Amr ibn lan maymun mu solo ci Sulayman ibn Yasar mu ne mom nak fofu dafa ne ka kuntu arsilun maniya fofu mom maniya la min sawbi rasulillah sallallahu alayhi wasallam fa yakhruju ila salat wa inna buqa'al ma'i fi thawbi manam ne yentibi sallallahu alayhi wasallam dama dan rahas man niu ci yereum mu genn leum di julli ji mu ne ñu gis tol toyu ndox mi ci kaw yere bi ndox mi gudi sallallahu alayhi wasallam legui kon lolu mu riwaya bu yoy mu riwaya man bukhari mais riwaya mais ni ko al mamhaj ibn hajar rahmatullah alayhi indi ni riwaya la bu nek ci sahih ibn muslim mom wax na hadathana abubakar ibn abi shayba abubakar ibn abi shayba moy borom la musannaf wax moy borom musannaf mom moy d'ailleurs mom amna benen mak mom magam ku tudon na Ousmane ibn Abi Shayba mom tamit borom xamum la bu mak bindon na musnad et cetera mais al-imam ibn Abi Shayba mo gëna mag wala Abubakar ibn Abi Shayba mo gëna mag rahmalah mom mun hadathana Muhammad ibn Bishr serigne mu ñu wax Muhammad ibn Bishr rahmatullah alayhi an Amr ibn Maymun mu jël ci Abnu Amr ibn Maymun mu ne سألت سليمان ابن يسار عن المني يصيب الثوب أيغسله أم يغسل الثوب من دما لاج سليمان ابن يسار رحمه الله ديكو لاج تي ميروم سليمان ابن يسار واخون نان لين لا ولا واخو ني وون ني موم تي فقاو سبع اي لا بوك واخون نان فوالا djurum ñaa xaw fiqhi yu mag yu mag yo dekkon madina mu nawara la bokk ala sakki ne abdul salatu wassalam ne la dañ ko laaj ne ko man ni yu laal yere mu ne ko mu ne ndax dañ ko ay raxas wala dañ raxas yere bi manam laaj bi moy lan ndax man ni yu laal yere bi est ce que damay jël parti fi man ni yu laal rek ma raxas ko wala damay simi yere bi yep dem raxas ko muna laqad akhbaratni aisha radiyallahu anha sayyidat aisha radiyallahu anha khabarana muna la nenama kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaghsilu al-maniyya min thawbihi thumma yakhruju ila as-salati wa ana anzuru ila athari al-ghasl fihi fayusalli fihi moy riwaya moy exactement ba bi al-imam hafiz ibn hajar rahimahullah man day sayyidat aisha radhiyallahu anha khabarana ma neen yenen ci bi de sallallahu alayhi wa sallam yenen bi sallallahu alayhi wa sallam da dan raxas dan na raxas lan ha yeureum dan na raxas man yi ci yeureum après mu genn dem julli ji ak bobuli yeure fekk man ma ngi gis toy toy ndox bi ci yeure bi manam kon tontu na ko wara tontu bo tontu na ko subhanallah xolal ni ko tonto waxu ne ko non waw c'est vrai donc raxas rek mu jeex dedet dan ko man de seydat aisha neena yenen ci bi li la do tok sa sa lolu tontu na manam legui tontu bi lan lañ ci déggé lan lañ ci jàng dañ ci lat ha jorul simi la yenen ci bi sa salamu daru ko simi non la ko don raxas rek dem yono wala lolu manam kon tontu bi leer dina ci ñew inshallah ci jangati manam gis naam ni nga xamantene non la ko tonto boko xolé da ngay gis ne manam neeku fo diko wax ko wax go xamantene manam mënon na ñew rek ne ko wa dang koy rax da ngay rax sax parti fu mu ki rek manam mënon na nopi wax lu rek waye daf ko tegal wax ko di dal ni ko man say data ay sax moma xabar manam bo xolé ci riwaya mom bukhari amna sami'tu aisha radhiyallahu anha riwaya fi sahih imam muslim rahimahullah mal akhbaratni sami'tu moy degna fi akhbaratni khabarana lol dara gun ko leer ci wax ne diw neenama mum mu gëna leer ci wax lol nak ku man al imam ibn al mulaqin rahimahullah mom ci mum serinu sayyidina al-hafiz al-hajar wa tibadul munib neena je tokhal na ci al-imam al-bazzar mo imam bu siwbo han rahmahullah han muné amr ibn maymun dafa djoum parce que sulayman ibn yasar deggiwul wax ni sayyidat aisha deggiw ko ci mom dafa djoum ko waya al-imam al-hafiz ibn hajar rahmahullah ci fathul bari dafa né deug deug sayyidat aisha ki sulayman ibn yasar deggnako li wala ni deggnako moy lan moy le fait que moy mais le fait que mu wax ci sahih bukhari na sami'tu aisha deggna sayyidat aisha radhiyallahu anha wax li niki nonu lool motax al imam al bayhaqi rahmahullah dane ñi nga xamantene ñom ñoy gaay bo gisee imam al bazzar wax lim wax rahmahullah ak ñu melni mom japp ne amr ibn maymun dafa joom amr ibn maymun mais amr ibn maymun waxon na ne dina laaj nan lañ koy tuddé madarul hadith manam madarul hadith moy lan moy pivot le pivot moy ki nga xamantene wax jep ci mom lay ter sen lolou lañ wax madarul hadith manam tay xolal le fait que ku netale rek bu chaîne bi remonter chaîne bi bu remonter da fay am ci kumuy arrêté kok mo moko yegi ki ben serinum kok serinum manam bu fekkene a chaque fois chaîne yi luñu bari bu ñu ñëwé ci kok lañuy tomber kok rek le kok luñ déggé wax ni loolu lañu tuddé madarul hadith kok lañ koy wax madarul hadith moy le pivot du hadith dégg légui ñu xol li nga xamne mo imam bayhaqi wa hamola motax ngay fi ngay gisee limu intéressant mu ne buñu xolé ñeneen ni ci dis ñepp ñu solo hadith bi parce que dafa am ñeneen ñu solo ci sulayman ibn yasar rahmahullah ak ñeneen ño xamne na solo nañ hadith bi buñu len xolé lool tam amna luñu koy man lu fekk ngay xol ba xam kan mo solo wat na hadith bi ci kan amna luñ koy wax lolou lañu tuddé ci xam xam hadith lan al mutaba'a lolou lañu tuddé al mutaba'a manam moy di tok manam mutaba'a moy le fait que ma tok gisna ben hadith légui may sét ndax hadith bobu amna keneen ku ko solo a partir de sahaba bi ko solo may xol comme fi ni suñu hadith bi ma don xol ndax amna ndax sayyidat aisha solo na hadith mi mais est ce que amna kenen sahaba yi ko solo même hadith bi après bu mako gisul mo remonter ci tabi'i mais ci tabi'i ni sulayman ibn yasar mako solo mais est ce que amna kenen ko solo ci sayyidat aisha kudul sulayman ibn yasar après mu remonté wat ci amru no maymoun ma xol ni est ce que amna kenen ko ko solo hein ci soulema ni sankudul amru no maymoun ngeen gis nga la mam le fait que may xol lolou lañu tuddé al mutaba'a motax ngay gis bu kenn solo we hadith bi ngay gis imam bukhari ci sahiham rahmahullah day farab di wax nan day wax dal di wax ni hadith bi nangam dal ni taba'ahu dal wax fula diw fula manam diw di top na manam le fait que nak maintenant mais li tuddu al mutaba moy le fait que may top affaire bi di fex mbir mi voilà voilà hein voilà legui kon lolu manam mune kon ki ne ki lu tuddu imam al-bayhaqi rahmoullahi ne kon le fait que mom ñu toftale xol ñuy xol hadith bi di wër wër lo di xol ñi buñu xol ñi solo hadith bi yépp dinañ gis ne ñu bare ci ñom dañu solo al-farqu mo hadithu farq lañ solo solo wuñ hadithu nas hadithu farq lañ solo manam hadith bi wax affaireu jondu bi ak xof bobu lañ solo solo wuñ bi ci dess le fait que amr ibn maymun kesse netle hadithu qalisul hasr jeru ci sayyidat aisha ci sulayman ibn yasar bok rahmatullah alayhi lolou moy wonane manam lolou mom motax ñu bari yaakar ne sulayman ibn yasar manam fark la solo manam la khos bi jondu bi la solo mais solo wul lan rahas bi et que kon amr ibn maymun mo djum netle ko waye amr ibn maymun si qala té le fait que manam si xala moy ko wour la le fait que lan le fait que momu solo imam al bukhari solo ko ci riwaya bob imam muslim rahmoullah top ko ci lolu solo ko mum tamit lolu day wane ni degg gi amna day wane ni degg gi lan amna mais li poussé ñen ñi ko mel imam al bazzar rahmoullah wax ne ko deggul manam moy li nga xamne ko lañ wax degg wa moko indi legi ñu ñew kon ci hadithul farq hadithul farq imam muslim rahmahullahu ta'ala solo nako ci yahya ibn yahya mun hadathana yahya ibn yahya an khalid ibn abdullah an khalid an abi mahsha gis nga am ibrahim kon yahya ibn yahya moy serigne bu mag ñoo moy en fait moy vrai serigne imam muslim manam moy premier serigne mom la ko bimu amé 12 ans la ko yayam yobbu won ci mom pour mu jangi fa ko demal dat koy solo yere bu rafet xet bu mbaseng yoyu da koy parfumer da di japp ci loxum yobbu ko ci yahya ibn yahya rahmalahu fek bo ñom comme mu ngi dogal digge medina ci imam malik jange won fofu bu joge fa ndeysal ñew installé wu wa fek wërno yenen dekk yi bu ñew installé wu nak mu indil ko ko nak manam mu bok ci ñu ko ndik indil ko mu jange ci mom motax mu jangé ci mom lu bari motax ci solo lu bari ci motta ci yahya ibn yahya la ko solo riwaya mu watta bu imam malik rahmahullah bu yahya ibn yahya at-tamimi rahmahullah manam yoru ñu ko ci keet ni waye li ci upp ci hadith yi ci nek imam muslim rahmahullah indi na len ci sahih lu upp junni hadith imam muslim indi na len ci hadith ci sahih rahmahullah imam bobu manam ci cielteem ak mbaxam ak magayam mo taxone yaayam ndir ko imam muslim nako jangal comme ni nga xamne non lañ ko gisse won ci ñam ci kan imam malik ak ci kan imam shafi ak ci ñene ño xamantene ñoom ñep bo la xolé seen yaay ñoleen bi ñoleen xirtal ci mjang ñu leen xirtal ci xam xam manam ba xamantene xolal ku melni imam ibnu ayna ibnu ayna tuddu ñuko sax jotaay bi wess tuddu nañ sufyan ñaar sufyan ni ñu wax ci jotaay bi wess ci jotaay bu luul maram bi wess sufyan ibn sa'id as-sawri ak sufyan ibnu ayna rahmatullah alayhi sufyan ibnu ayna rahmatullah mom imam shafi dane budul won imam malik ak imam sufyan ibn uyayna ñom ñaar budul won ñom ñaar kon day xam xam de da di genn hijaz manam hijaz yeb kon doot ñu tuddu gisit xam xam hijaz moy peninsula arabe bi yeb kon doot ñu ko gisit xam xam mais ñom ñaar dal ñu su bi xam xam ci seen jamono ci dekk yoy wa xam ngeen ni sufyan ibn uyayna ku magala sufyan ibn uyayna rahmatullah alayhi d'ailleurs amone ngirum ngir bopam ku magga magla ci xam xam kuñuy tuddu la ci le bo xolé ci xam xam yi koy gëna tuddu même boudé amone ngiru bopam ci côté fiqh wayé comme talibem yi continuer wu ñu jangalé moma buñ xolé ci liñ koy gëtt tuddu moy ci hadith ak ci tasawuf ñaaré lañ koy gëndi tuddu ak imam kon ibnu ayna rahmuhullah mom bo leen xolé histoire ak manam bo xolé yaayam tamit moko moko ne man ak yow rek ka fi ne légui man ni ñi def moy yow da ngay jàngé manam mu da ngay dem wo di wuti ci xam xam légui man ni may def moy man sa yu mu xey dina wut ay matta yu ma jaay ak yoy pour yow so ñëwé ñu bokk lima ci am rek ñu bok ci dundu waye yow mom bu ko occupé wu ci da luddul le mu di xam xam nga koku tay bo xolé mom tamit tay bu nekké ni bañ koy tuddu imam ibn uyayna tay mën nañu barké yaayam et cetera lolu exemple yoy duñ jeex duñ xat ño xamantene ban buñu leen xamé rek c'est parce que seen yaay mo def effort bi nga xamné mo war ci ñoo taxawu leen ba tay ñu xam leen xam nga fim tollu ba ci imam al-bukhari comme niñ ko gissewon ci tarjuma gissnañu et imam xolal subhan rabbi bo genné ci xam xam nga genné non nañ xol rek imam malik nga genné imam malik bi genné imam shafi nga genné imam ibnu ayna nga genné kat kiñ do tudd ni imam muslim mais hadith ni bo len guenné mais lu bare ci xam xam hadith day du ni bo len ci guenné won du mel ni mu mel tay té bo len xolé ñom ñepp ni len may li ni moy seen yaay bu dé ci sahaba yi nga xamantene ñoom siiw nañ ci ngeenel gogou tam bu ñu len xolé do gis na anas comme niñ ko waxon la dela am nga xamantene mom tamit yaayam mo ñewoon fekk am fukki at mu jox yent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa ansar yi am nañu lu ñuy joxe mais man aw mu lu joxe xale anas ngi ni na tok sa di na lay ligéeyal na lay jappalé ci ngiri waaw ha té voilà mu tok ci wétam jang ci mom lu bare bi sallallahu alayhi wasallam di genn adna mu ngi am 20 ans waye gennaw gi xol et cetera man yu yep day woné manam day dafa day woné leg manam rôle bu mak bi nga xamanteni non la manam yenn yaay yi meuna amé njariñ ci sen doomi hein mais lolu ki koy xalat bu ko tek ki nga xamanteni dana sama dom sama wet rek lay top kam ko do xalat lol am moins que mu am chance am ku valeur ku nek ci wetam mu am chance bo xam diko ko yobbu bu ke mu ñubis xana lol mais sinon et cetera manam dal en tout cas day woné kam en tout cas ben ño xamantene vraiment sen yaay dañu def effort yu reuy pour tay l'islam bi melni mo mel tay kon Yahya ibn Yahya rahmahullah at-Tamimi mom ñu solo hadith bi kon ci Khalid ibn Abdullah mom mu solo ko ci Khalid ibn Khalid mom mu solo ci Abu Mashar mom mu solo ci Ibrahim bi nga xamantene ñepp xam nañ ko ci bu ñu waxe Ibrahim ci téré hadith yi wala ci téré fiqh yi té tuddu ñu kan la ñi ngi ci djublu Ibrahim ibn Yazid al Nakhai Ibrahim mom mu solo ko ci al Qabat al Aswad man al Qabat al Aswad al Qabat ibn Khais al Nakhai al Aswad ibn Yazid mom tok al Nakhai ñom ñi ñom ñu gis nga subhanallah bi ñom ñu irab lañ dëkk han gay bax ñom ñu irab lañ dëkk han si gay bax yi si ak ñoo bax ñi ni si si ñu dara lañ ñu mag lañ rahmatullah alayh kon ñoo ñu ne ñom ñu jël ci sayyidat aisha rada dañ ni anna rajula نزل بعائشة رضي الله عنها فأصابت ثوبه المني فغسله فقال قالت عائشة دين مولا دا فا ام بن واي بو خا مني دا فنانون كير سيدات عائشة مانام كون دا فكو غانيون واي تي يينن رواي ييغا خا مني تاني موم موي كون رواي بام تي لقد كنت احق من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ها في بزفري يا بسات لقد رايتني ahukuhu non la ko solo la qadra aytuni nim nek sahih ma muslim la qadra aytuni ahukuhu bi zufri ya yabisan wala min sawbi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zufri yabisan don nako hadith bobu manam dafa gis na hadith bi ah riwaya bobu kon ñu ñew ci bala ñu ñew ci jeexitalu riwaya bi riwaya bobu ahmad ibn jawas moko solo abu asim mom moko jele ci abul ahwas mom moko jele ci al amash ha dede du al amash al amash benen riwaya bi la solo bi abul ahwas moko jele ci shabib ibn kharqadah wala shabib ibn kharqadah moko jël ci abdullah ibn shihab al khawlani mom mo wax ne dama waccone keur sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha bima ñewé néna ma xey sama yéré man manam man nelaw sama yéré man yu dal ci manam mu gis limay gis manam ko gënt xam nga man ni day di gënt tam ci gënt loolu dañ ko faté wax sank gënt day waral gis man nena bi mu ma dalé ma dadi laj ma diko raxas bima ko raxas mune fara at mi jariyatun bi aisha mu am ben mbindan wa sayyidat aisha man ko jigen de la ha man xala bu jigenam dal may gis dal may dem bolé ma ngom wax mune ma ki de ñi ngi raxas juri wala ci riwaya bu imam at-tirmidhi rahmalahu dafni sayyidat aisha dan ko me ya ngi yak suñu ndox mi yang yak ci ci ndox mi matuko won li ngay def ni parce que dama doon fo jire bi wala ko be matuko won la kadra aytuni ahukuhu min tawbi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zufri yabsan non la ko waxe ci hadith bo ci riwaya bobu al imam ibn hajar rahimahullah ni mu ko solo ni riwayat bu manana voilà mu ne man ni jamna yentibi sallallahu alaihi wasallam yiram dama ko dan xoss rek ci yiram dama ko dan xoss rek ak sama wé wala ma ko jarul nga yak ngi yakal suñu ndox mi wala ak sama wé la ko dan xossé kon légui riwaya beul nak kon waji waccion ci keur sayyidat aisha radhiyallahu anha mom moy kon kan al-khawlani bi moy abdullah ibn shihab al-khawlani rahimahullah mune dafa ñew wat neena yere bi am mandiyu legi nak mu la sayyidat aisha radhiyallahu anha neko no jaru won ngakoy raxas ndax man gis na ni mune laqad kuntu wala khat laqad ra'aytuni afrukuhu min sawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam farkan fa yusalli fihi manam da na gis ne man luma dan def moy dama ko dan mu ko fekke ci yere yentib rek sallallahu alayhi wa sallam dama ko dan khos ak khos nga farkan bu ko defe fa yusalli fihi mu dat ci julli wala kon benen riwaya nak bi nga xamantene mom moko nuru mom moy riwayata amr ibn hafs bin radiyallahu ibn qiyas amr ibn hafs ibn iyas rahimahullah ibn qiyas rahimahullah mom mu solo hadith bi ci papam moy hafs ibn iyas papam solo ci al a'mash al a'mash moy sulayman naka ibn mihran mom lañu al a'mash sulayman ibn mihran al kahiri al a'mash lu tax ñu al a'mash da may lasse ci bëti mo ngi ñoon ke yow borom lasse da am mas moy ko xamantene lay lasse mo ngi lasse ci bëti la ngi ci tuba kon mom lool la dañ am ko ñoon ko al amas mom lool motax mu sié won tour bobu mais ñu tuddon moy sulayman sulayman ibn mihran al kahili wa rahimahullah deng moda gis nga boy ki hadith yi subhanallah bok na ci njar ñu mak yi lay jox moy da ngay gis plus manam pluralisme wala bok naka multiple pot voilà multiple pot bi exister ci ci borom xam xam yi surtout jamono jojo da nga ci gis façon bu ne diversité manam da ngay gis ay nit ño xamé manam race yi déjà da nga ci gis ku ne race yep nga gis sans exception da nga ci gis façon nit bu nek manam donc niveau wu nit bu nek ño xamantene ay mak lay ñi nit ñi ay xalé lay han ñen ñi dañu diggu doomu ñen manam niveau bu nek nga ci gis mais da nga ci gis borom niveau social bu nek aussi da nga ci gis ño xamne manam bu doon jamono ji ay milliardaire lañ leen di wax mais da nga ci gis ño xamne ñi nek dans l'extrême pauvreté ñi gis ñi nek ci digg bi ñepp nek nek ci mais aussi da ngay gis manam diversité bi aussi ci même façon manam handicap yi leen dan dal mo xam physique la wala leneen la mais façon motax ngay deg ngay gis ñi ñu manam suñu wax parfois dañuy gis né diw nangam manam diw mi nga xamné nangam la won manam pour ñu wax né manam pour ñu ñi xamné koku lañuy wax comme par exemple al-Ahmash comme tay par exemple am nga benn imam bu ma xam nga ñi wax Ibn Uyayna sank hein Sufyan Ibn Uyayna dafa amone benn serigne bu ñu wax Ibn Jurayj ah xam nga makana de ko Ibn Jurayj dafa amone mom ben serigne bu mak bu ñu wax Ata Ibn Abi Rabah Ata ha Ata am serigne bu mak bu ñu wax kan Abdullah Ibn Abbas radiyallahu ta'ala Ata mais lolu lu doy wala parce que mom ni mu mel manam bu ñu dégg Ata mo xolé ci téré tafsir day gis ata né li la wax wala téré hadith ki nangam ana ata hein wala ci téré fiqh ñu nan ata day khalatam ci mbir mi li la mais ata ibn abi rabah rahimahullah façon nit la ko xamantene handicap yu bare bare ba am physique yu bare na dajale en même temps mais yu bare bare man de telle sorte que dafa yéme en fait dafa yéme ci manam c'est pas parce que ko am handicap mënul am niveau bi du lolu mais le fait que mo am niveau d'excellence bobu ba nek référence ultime bi lolu mo yéme en fait voilà hein voilà malgré dafa dajé ay handicap physique yu bari dafa dajé ay handicap physique yu bari dafa bolé won handicap moteur la bolé nek genre moy comme ki ni ñu mel moy ñu gatt ñi digmi ba pare yaramam am ay cicatrices quoi yu beuri moy ñi nga xamne seen yaram yi da fay am ay genre hein xéxu moy ay tup yu beuri ni di comme genre pitch lay doon voilà comme ay genre pitch yu ngand lay doon ni et cetera voilà man nga xamantene déjà kon mom doon won meuna def déplacement yu beuri comme ñeneen ñi doon won meun amna yu beure bare yo xamantene mënu ko won def comme ñeneen ñi malgré lolu yépp mom moy ay imam bi ñeen di dégg tout temps a taqib na bi rabah alhamdulillah ah bo xolé ku melni imam qatada dañ koy dégg lu bare qatada dañ koy dégg ci hadith dañ koy dégg ci tafsir dañ koy dégg ci fiqh dañ koy dégg ci tasawuf qatada imam qatada rahimahullah ak qatada ibn di'ama as-sadusi rahimahullah qatada bobu mom tamit manam fi ñi def beuti place bi beuti di am mom amuko won sax manam mom beutulone france beuti di nek xar wo buñu xolé al arab buñu déggé xolam so xolé mom la kanu imam abu dawud imam abu dawud rahmalah moy kan wala soit imam abdur razzaq la wala imam dedet az-zuhri wala en tout cas mais hadith bo xamantene al arab mok solo ci abu hurairah mo abu zinat an al arab an han an abu zinat an al arab an abu hurairah radiyallahu ta'ala ne hadith bu mu solo moy asahul asani manam moy tialal yi gëna deugul ci tialal yi moy al abu zinat al arab moy mom al arab moy ko xamantene dafa mom dafa handicapé manam moteur complet la manam handicapé moteur manam bi nga xamantene manam tanki munu ci dox mom moy al arab te pourtant voilà manam da ngay gis kon manam amul comme ñun li ñuy wax légui ci suñu société bi nan nañu ki handicapé yi nañu intégrer leen ci li nañ leen bolé ñu amuñu won problème bobu wala il faut ñu xam lolu ñun problème la bo xamantene société julit ni ba julit di nek manam bañuy normal amuñu won problème yoy amuñu won problème bobu amuñu won problème racial tamit amul won problème musul am sax dayer bam def ci awam yi manam fo digge problème racial ni ci julit ni ci awam yi la awam yi moy ni jangul quoi xamuñu lu bari mais sinon bo demé ba ci milieu borom xoxum yi dayer lolu même les sciences profanes là boudé mën nañ ko tuddé non wala science laïque plutôt ñooñu amna ben niveau bu ñuy yegg lolu discrimination raciale yoy dootul amati voilà manam bo xolé les grands ki bu ñu yéggé niveau bu mag yi kawé day gis ñooñu dootu ñu am problème bi ba peuple bi di am côté bobu dootu ñu ko amati et cetera manam kon bu ñu xolé côté yépp day gis né manam boudé aussi question manam amul discrimination non quelle que soit la cause voilà amul tamit différence bu ñuy def entre goor ñi ak jigen ñi amul woon tamit buñu xolé sayyidina aisha radhiyallahu anha exemple la ci comme ni ñu ko gisé buñu xolé yenen xétu bo jëlé génné jigen ñi daan and ak yentib sa ma waxo sahabi ya fi yoy mais même bo xolé imam shafi'i par exemple rahmatullah amuna ben serigne bu ñu tuddé ismaïl ibn awlaya du serigne imam shafi'i kessé mais basra ci serigne gëna ko fofu bokko amone mais kokou yayam wala ya le gëna siwé parce que ismaïl ibn ibrahim la tuddu papa ibrahim la tuddu mais papa siwul comme yayam parce que yayam moy borom xom bu mag bi du papa ce qui fait que parce que yayam mo nekkone serigne wa basra jamono ñoo ku daan jang hadith basra ci yayam ngay ñoo yaay mo len dan jangal ñoom ñep mon voilà et cetera manam ni mu amé ñi nga xamantene ñoon lañ xamné seen yaay ñoom ñoo len ñoo tax ñu jikiti ko manam ñoom ñoo len tek ci yoon bi ñoon jangal ñoo len duggal ci yoonum jang et cetera non la amé tamit ñi nga xamantene buñu len xolé dañ len di xamé par seen tour yaay tout simplement parce que seen yaay borom bu mag la et cetera manam lolu boko topé dañ koy gis ni manam surtout période bu ñëk bob lolu motax di jang ki ni bax manam ki wu hadith yi ni bok na ci ndjer ñi parce que da ngay gis ay xéet jigeen ñu bare bare bare ño xamantene tay buñu sello amna yenn hadith yu biñu jang am datul ah ci am datul ahkam biñu babul fil masyi wa ghayrihi wala yenen buntu dañu sello won hadith yi upp ci nga xamantene ñoom ñoy wax li aju ci walu ci walu neegu sey wala yu mel non manam ak ci walu aju ci walu ay masyu et cetera ak yu mel non da ngay gis ne ay changayal farata ak yenn yoy da ngay gis lu ci upp day business yaay yi manam seen dom yi ñoko jël ci yaay yi manam yu upp ci yoy non la dem on ñoko jangé ci wala manam bo xolé kon da ngay gis né dafa am xam xam té dinañ ci ñëw inshallah ci histoire sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha mais manam c'est pour dire que ni amul ben forme de discrimination bu possible ci société bo xamantene normalement islamique voilà musulman normal voilà waxuma nak bo lo xamantene après gaay dañ ci rax sen ay sen ay ada sen ay façon doxaline sen ay lolu après ñom la problème bi ñom la mais boudi ci l'islam rek ak mi nga xamne mom moy vision bi mu am ci bir moy amul une quelconque discrimination bu possible pour une quelconque raison voilà seul le mérite moy tek moy mu fam amul leneen manam mérite rek manam mérite bi te mérite bi leena la moy ragal yalla ak jakk yoon bi lolou moy mérite bi amul leneen donc fofu rek moy balance bi ñi naté d'ailleurs bañ motax ruh amul lolou ruh amul goor amul jigen ruh la rek voilà amul mak amul ndaw amul xalé amul dara amul ku wex amul ku ñuul amul dara ruh mom voilà c'est que ruhu ki ak ruhu ke ñom ñoo bokku ci sax ci yalla lañ jogé et que voilà donc amul différence té lolu lu mata intégrer la en fait il faut ñu intégrer affaire yoyu de telle sorte que duñu am ben manam si nit ku taxaw suñu kanam duñu gis ci mom lu dul ni nit la voilà nit ku taxaw suñu kanam duñu gis ci mom lu dul ni nit mo jaakarlo ñu voilà et même dans une certaine mesure duñu gis sax ak njulitam ak ñaka nek njulitam moy ci li nga xamanteni relation entre nit rek la entre humain relation entre humain bu taxawé parce que yalla manduté la comme inna allah ya'mur bil 'adli wal ihsan yalla manduté le digle moy la justice l'équité quel que soit la personne amunu manam il faut manam voilà justice dafa wara taxaw rek équité dafa wara taxaw voilà so wari dimbali nit tamit fofu tamit do xol ndax goor la jigen la mak la ndaw la lan la julit la yefir la lolou digeenti fofu tamit amu ci parce que nit la rek quel que soit lu meuna non nit la gissone nagn ko ci jotay bi wess yakarna moy khalifa moy xaj bi wala ci jotay la wess lañ ko gissone yéla la moy ki nga xamantene yalla du ko djegal parce que tout simplement xat ni la may ndox mu nan ak ki nga xamantene xolal imam al-ghazali rahmuhullah ngam imam bob imam bu mag bob xamane rahmuhullah non mom moy al-ghazali mom moy non c'est parce que mom moy al-ghazali mom la voilà imam al-ghazali rahimahullah ak limu ligi ci diine bi ak niñ ko xamé yépp rahimahullah bu mu génné aduna buñ dengo génné ni yalla mu né yalla da ka bal da ko jigal ñu né lan motax yalla jigal ko mu né dama doon bind sama khalima bi ma doon bindé ma tok tek ko ci daagi di dem bay bind gis ne ben mous ben nan lañu tudde ki di naw wel mous moy wel moy mous dafa teggu ci khalima gi ma gis ne day nan ci daga waaw ma xamni ki day nan au lieu ma mané na xaar ba mu nan ba pare manam xolu yeurmane bobu ma am ci mom mom lama yalla yeurmane Imam al-Shafi'i radi Allah mom nga xam tane ci ponkal ken duko presenté Shafi buñ ko déggé ken duko presenté ak ki mu doon yépp ci magay ci limu liggéey ci l'islam ci nimu gind ci ay nit ci limu taxaré ci xam xam ci nimu taxé won ci maqama wilaya yu kawé yi et cetera mo tamit bimu génné addu dañ ko gis ci gënt mu né liko yalla jéggelé moone dafa am ben manteau bu bes bu amone legui bi mu toge fi mu togon di jappu mune mu dem bay japp bay di japp bo pare wara juk bo wara juk gis ne xam nga manteau bi comme dafa ki ci ge am mous ben mous moy le chat mu ñew tebbi parce que bokku te mous mu tebbi ci ma gis ne commencé na nelaw te man dama yakam ci bugum ko ki déranger monsieur mi manto bi bayi ko fa dem monsieur mi ko bayi ko fa dem ngone yalla lolou ko jéggul té xam nga lu yent bi wax sallallahu alayhi wasallam ci ki nga xamantene mom moy hadithna abu hurairah bo ra dela moy ne amna mune nit ki nga xamné jigen jojo nga xamantene dañ ko yobbu safara rien que pour benn mous bu mu jappone tej ko ci benn kaf bayiwuko mu jox ko mu lek ba pare bayiwuko mu forat mu xif nonu ci kaf bi ba de lool motax mu dem safara manam comme quoi fu fekenteene lolou moy acte animaux yi lan ngay xalat ci nit ha mam de manière générale rek quel que soit la personne nit c'est ça aussi non tax mat na baye xel quoi voilà mat na baye xel bu baax baña comment on la ko voilà wala bañu am xépp égoïsme bobu bu prononcer bobu non dafa graw quoi dafa graw voilà kon al-Ahmash rahmatullah alayhi mom talibew Ibrahim an-Nakhai rahmatullah mom mo solo hadith bobu tam ci Ibrahim an-Nakhai ha mom solo ko bi pa ci al aswad ak hammam moy hammam ibn munabbi falal subhanallah mom hammam ibn munabbi yamani la mom yo yehud lañ won ñom mok wax ibn munabbi ay frère lañ mok wax ibn munabbi wax bu ibn munabbi mo gëna siiw ci ñi di jang tafsir mais ñi di jang hadith hammam ibn munabbih mo gëna siiw hadith yi gëna siiw ci wa yi gëna wër ci wa yaman ci ñom la manam moy ma'mar ibn rashid do ko abdurrazzaq al imam abdur razzaq as-sanani mu jele ci ma'mar donc ma'mar moy serigne ma'mar ibn rashid han mom tam sanaa la dekk sanaa moy sanaa yemen capitale yemen wala sanaa de nga mom ma'mar ndir ci am hammam moy hammam ibn munabbi mu jele ci abu hurayra radhiyallahu ta'ala ñom ne moy muy cyalla li gëna ci cyalla amna suñu wax ne moy cyalla li gëna ci suñu luñu do yi gëna ci wër donc mom hammam bo xolé mom tamit ñom ñoo la ci tosa mais biñ duggé ci l'islam dañoo nek ay ponkal mom ak wax bi ñu mëna bé ñom ñaar ñep dañoo nek ay ponkal yo xamanteni ay référence lañ tay kër mu tuddu xam amu diiné mu neex ak mu naqar té do lu mboré ci bir mi voilà xam nga moy liñ do wax diversité raciale bobu ak de toute façon ak social des classes économiques etc politique parce que tam dañ doon gis ci ñi di solo hadith yi ño xamanteni ay bour lañ ay borom ay kilifa lañ etc voilà manam ak ño xamne dañ leen dan jégué ak yeneen ak yeneen manam kon manam ñepp lañ gis voilà amul xajj amul sel te li nak moy diiné moy l'islam moy diiné jo xamantene day bolé ñepp mëna and té ki gëna kawé économiquement parlant socialement parlant politiquement parlant day mëna and ak ki gëna soufé amul ay ñi ñoy and dédét ñi di fréquentanté moy rek ci mbax lañu xamanté té buñu xëssé ba tok nak ci jotay bobu kenn do xamni ki borom halal la ki bor ki ñak na ki dédét ñoom ñëpp ñoy yam parce que li leen fi indi ben but le moy yalla mo leen fi indi ak yenen tambi sallallahu alayhi wasallam voilà lool moy l'islam te loolu tamit mom mo war di am sa su ne voilà parce que sinon leneen ni ci def jarul di jaay fim toll da ngay gis lay la nga dégg ko man gis nga jotay ce que nak jotay sénégal yoy man sawruma ci quoi parce que boko démé dañ lay jaay affaire quoi ñum dang koy dem ñulay jaay affaire quoi mais lool moy bu diiné wala bok bu diiné bu jaadu bu normal wala moy bu diiné bu normal sinon warul am en fait lool warul feñ en fait disparité yoy non quel que soit d'ailleurs limu wara indi sax moy bolo manam moy le fait que kenn ku ci nek selon ses compétences parce que nit mënu ñak compétences kenn ku ci nek selon ses compétences rek même ki nga xam tane day dogu tup ci sacc sax amna compétence ki di dogu tup ci sacc sax amna compétence parce que mënu na dimbali gaay ba kenn du len sacc parce que comme mom xamone na voilà du bijou voilà bijou plan yi quoi etc. Donc lolu yit ay manam moy que ku nek amna compétence ku nek amna lu mu man kenn ku nek nak lolu nga man ngay apporter pierre ci édifice bi ci lolu voilà que avec lolu ci le lepp di doxé ci le lepp di avancer et que voilà voilà donc kon hammam bobu nak kon hadith bobu ñom ñoo jëlé ci sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha sayyidat aisha radiyallahu anha ne mom ci la waxé ne moy ni ci la waxé ne mom darna muna kuntu afru muna qad kuntu afruquhu min thawbihi min waqad laqad kuntu afruquhu min thawbi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mais fofu la don na ko di jogn ci yere yenente bi sallallahu alayhi wasallam wala kon inshallah wala legui lol moy tahriq bi kon buntu bobu buntu tahriq bi legui jeexna alhamdullah inshallah jotay yi di ñew dinañu kon gis li nga xamantene mom moy ni ñi jikke moy tarjuma sayyidat aisha mu'minina sayyidat aisha radhiyallahu anha manam moy biographie sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala ak jangat biographie le bu riche bu très riche voilà bo voilà dafa di mom lañuy tambal inshallah wallahi voilà dans deux semaines inshallah Tu fais qu'un terrain à mon question. En résumé, ñu bay ko sax da nga wax que goor de am maniyu def ak tamit fam goor ak jigen tamit dina maniyu wa legi ko jigen bi genné ci mom mo nek ci de maniyu sachant que maniyu maniyu fa bu goor bu xam man day gaxé do kon est ce bati bu nek wo boy ko ali bati maniyu fu digé wa effectivement parce que jigen limuy di gis nonou en fait man jigen dañ koy goor nit ki dañ koy bindé ci man niou bu goor bi ak bu jigen bi lolou mom motax su fekkante ne goor la ak jigen li déterminer nit ki nek goor wala jigen mom moy lan mo jitu moy boudé man niou goor bi mo jitu man niou jigen bi bu boba nit ki goor lay don boudé man niou jigen bi mo jitu man niou goor bi bo nit ki voilà ki jiddu hein jigen lay don wala comme niko yentibi waxe sallalahu alayhi wasallam donc lolu après lolu lañuy wax ovule yakar na lañ koy wax su hein wa voilà naka lañ tudé ñal voilà ovulation voilà en tout cas amna ndox buy génné buy génné ci mom lolu mom motax ñukoy tudé man ñu ok ban su fe legui ma yegala wala legui su nekké ci kaw manam man yu goor bu nekké ci kaw bu boba nit ki day nuro papam lay gëna nuro bu fekkante ne ci suuf ci bu jigen bi mo fété kaw bu boba yaayam lay gëna nuro non jëm wala sala ay ha ki ne na ay demal la ñu roon wa wa wala legui lepp lo xamantene sobe lolu ñu ñu bayiko xel moy ne nit ki su fekkantene dafa am sobe manam bobu dalay bu la dalay dafa am ñaari atté ñu ci ag haabi bobu moy bu atté bu ñëk bi mom moy da fay waral ak ndiap ñaaralu atté bi moy day waral ak raxas parce que fo nga dindi sobe lepp nak li nga xamantene mom moy comme nit ki tay bu jappam toje rek bu fekkata ne njappam dafa tek mu japp ne njappam ma dafa am njapp mu julli ba pare dog rendre compte ne ndekete amul won njapp mais bi mi xamne amul won njapp bo fekk ne julli na ba pare mais que leer na ko ni amul mom leeron na ko ni amul won njapp bu boba da fay dali day dali reprendre rat julli ci manam da fay dem japp ju wat reprendre rat julli mais su fekkante ne nak da ko dal fekk bi muy koy dal mom xamul won ne dal nako lolu moy benen moy cadre figure bi moy ne mom xamul won ni ahadi bi dal nako mais que bi mu jappo ba pare bu julli wala bok bi mu julle ba pare ci lay doga nandre compte que ni ndegi ni dalon nako te du negligence bu joge ci mom bu boba dotul jappo dotul julli manam dotul julli wat mais day jappo wat pour benen pour benen julli bi parce que hein ha voilà non du julli non yow deuxième cas de figure moy bi nga xamantene day japp wat pour benen julli pour julli bi di ñew mais pas pour julli bi wess parce que ci banka la am nga ñëk moy ne yeug moy ne xamone na ne amone nako mais dako faté ah d'accord voilà da ko faté wala bok soupçonné won nako mais vérifier wul ñaar cadre figure yo lay amé lay jappo wala lay jappo mais am na ñu xam né des fois parmi ces périodes de violation quoi il y a en permanence comme exactement ouais beaucoup ñi ëmb aussi voilà exactement lool la moy lu muy digal xam nga lepp lo xamantene da fay frek da fay fréquent lool ñu ko bayiko xam lepp lo xamantene da fay fréquent fréquence bo xamantene nit ki voilà lepp luy fréquent ñaar cadre figure la cadre figure bu ñëk bi mom moy ne da fay dajalé heure julli yépp manam du dajalé heure julli yépp manam moy lan moy ne tay bu dé tousba jot na bala takku samedi jot manam par exemple boudé parti bi ni moy perte blanche duko dal dina ko dal mais duko dal temps bi yep bo wa day baye ba moment bi nga xamantene arrêté na mu dem raxasu japp jul ci moment bop su fekkentene nak deng ki mais su fekkentene nak da fay lambo moment bi yep bu boba dotu ko lolou salas lañ koy jappé manam même cadre figure bu jëk bi sax salas lañ koy jappé salas moy lepp lo xamantene dafa moy incontinence moy lo xamantene mënuñu ko teyé lolou nak day dal nit ci lepp lo xamantene sobel lepp luy tok ñakam rek incontinence la ci am lepp luy tok ñak voilà au moment où da fay mëna ci julli mëna ko def manam mëna ko amna temps bo xamne dama mën na ko ci raxas japp ci julli ci te waxtu wi du genn moment bobu boba damay obligé xaar moment bobu su fekente nak awuma moment bobu bu boba nak nimay def mom moy ne lolu dootu toje ci sama japp quand as dootu toje ci sama japp bu fekete nak dafa wuy c'est à dire que du rek pour une période donnée mais dafa sax ci nit ki manam nek lo xamantene xamuñu kañ lay arrêté dafa wuy bu boba ligue lolu dootu toje ci njappam même bu ko dé dal 2 fois par jour au moment où dokoy dal 2 fois par jour rek dootu toje ci njapp voilà Allah ta'ala voilà wa lolu après lolu affaire médecine la wa la comme fièvre yépp rek salas fièvre la voilà voilà salas fièvre la salas tellement wolof la tellement arabe la boudé wolof nan la koy waxati sa amna nako wolof di waxe dama ko fatte salas wa salas ki la arabe la comment fait wolof non dama ko fatte Voilà, condition, lolu mën na né. Ndax yentou sa salam bi mu déggé ki nga xamantene daf doon adil makka kenen daf niko est-ce que adil nga makka ba paré munako dédet munako adalal sa bop ba paré yow nga dox ko adil lolu kon mën na nek moy su condition que yow nga adil makka ba paré voilà mais munoo adil kenen fekk yow adil go lolu mom du mëna nek Allah ta'ala ñi ci adil bu ñeen am lien de parenté de dédet parce que dama nga labbay ka an chibrima munako voilà chibrima lo wadi tuddo munako est ce que yow da nga aji ba kuy chibrima munako mu wax ko ne ko kenn la ko genn aduna ko mu xamone voilà munako nak dedet legui adjalal sa bop parce que aji nga munako deul munako adjalal sa bop ba fa voilà parce que mboko ñepp ay mbok lañ ci l'islam mom innamal mu'minuna ikhwa lool mom wax amul difference ci digeunte mbok deret ak mbok d'ailleurs mbok de diine ko mo gëna xor sax mbok deret bi wallahu ta'ala bude baxna mën nañu dul Parce que